أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. اس بڑی آیات کریمہ کی اللہ الذی خلقکم من ضعف بل دلیل عقلی اللہ ذکر کئی، دلیل عقلی حق دلیل چد انسان عقل سلیم تسلیمی تپو سکڑیشی اسمان او زمک اچھا پیدا کری، ستاو استاد مشران و خالق او پیدا کون کے سوکو عقل دا خبر تسلیم کی او امنی چڑا دے ہر یو شید ٹول کائنات خالق او پیدا کون کے یو اللہ دے. دلتم اللہ دلیل عقلی ذکر کئی او انسان تا اللہ دد پیدائش تذکرہ کئی چہ انسانا نن کت کامل زوانی طاقتوری مضبوطی زما حکمون در نهیر دی، زما د پیغمبر طور طریقی د نهیری دی، ایش شرط دی دنیا مزیو چرچی دی، لوی کے تکبر کے مستی کے راش اللہ وی تا تزستا د پیدائش تذکرکوم، راش لگ پام اوکا سوچ او فکر اوکا چه انسان استا تخلیق اغا سنگ شویرے او دستن شویرے. اللہ الذی خلقکم اللہ غزان تے خلقکم چھ پیدا کری تاسو من ضعف دو معنی دی، یا خو من ضعف دا کمزورتیانا معشوم چھ اول پیدایشی انتہائی کمزورے وی نی پلاسو کے طاقت نیووی نی پخپو کے طاقت دا ادریدووی دا گرزیدووی نی خبری کولیشی داغ بدن انتہائی کمزورے وی. یا اشارہ دیتا کئی من ضعفن دا کمزوری اوبونا، او انسان تا داغ کمزور اوبونا پیدائی داغ پلیت سانس کی داغ نطفین پیدائی. پیدا داغ کمزوری شینا، پیدا داغ پلید شینا، اس انسان پاکی کے بپس باندے، پیدا دا پلید سانس کینے، استاد پاکول دا پارا اللہ یو کتاب اگر علی گلے دے پر شکل دا قرآن مجید کے، انسان پاکی کے بپدی کتاب ورن پلید پیدائی او پلید بئی، زکوئی انما المشرکون نجسون، مشرکان اغسری اغا پلید تی، زک پیدام پلیدو اوسم پلید تی. دویم دا انسان پیدا دا اغا کمزوری شنے تاکی دا تکبر و مستی دا کمی نراغا چی بزمک قدم دا سی ایک دی توی جو رزمک استا دا ہر یو انداز او ہر یو قدم دے دا تکبر دے لگ زان تا اغا خپل حالت اغر آیات کا اغر امبنے کیفیت اغا زان تر آیات کا اور آمخ دکا نو اللہ الذی اللہ غزات تے خلقکم من ضعفن چی پیدا کری تانسو دا کمزور تیانا یا دا کمزوری ابونا یو انقلاب خدا چی دا کمزور ابونا اللہ پیدا کری دویم ثم جعل من بعد ضعف قوة بیائی اگر زولو من بعد ضعف پس دا کمزورتیانا قوتن طاقت یا قوتن مضبوط داغ معشوم اللہ رو رو تربیت کئی کئی کئی کئی کلوئی کے ناستو بے اللہ تربیت کئی وہ ادرے دو بیائی رو رو اللہ پالن و خسمانو تربیت کئی وہ یر قدم واغستو رو رو دا سے اللہ تربیت کئی خسمانو پالنے کئی آن تردے چی او کامل زوان تے نجوڑ شی مور او پلارم خوشحال شی خپل خپلوان اغم خوشحال شی او یرد پلان کی خان زوی اغا زوان شو دشمنان اغا خفشی اوی وارث پیدا شو دا بدل دا غستو کسی پیدا شو نو گر اول کمزوری وی دا دی کمزورتیاو دا دی معشوموالی نزوان چاکے انسان لگ پامک سم جعل من بعد قوت سینہ دراویستی او دا غرنگی اگدوگ دا دانگو نوے اگدوگ دا قدمون اخلے او صرف زان دا تا مضبوط خکاری او دا بل چاڑو پروانکے دا سیتوے بس دا اسمان درانی ولے دے تو گو رزوانانو تکا نو سم جعل من بعد قوت زوفا زین پزوانے کم زان پس اخپیرا کاگی دوزنی زوانان خود جزو گرم نو خندارش لاستا بے کڑا چولی آدھا رنگی تنگ جامی بے چولی آدھا رنگی پینسی اگا بے پخپو کی راخ کش اکثر تو گرم نیمی نیمی پینسی بے نی یا کئیم نو بکرم بے بگی خکاری او پیزار تے گرم اکثر پون دے نی ولی کش کش اخپی بزان بزر آگا گی لکه دا خوزو براوالی سڑے خوبا ایغ نیغی سڑے بسی ایغ نیغ بھائی کلک بھائی مضبوط بھائی خزر سڑو چال شورو کو کڑپ کڑپ بے راغستی اور روان بھی آدھا رنگی سڑو اگی د خزو چال شورو کو ویختے د خزو پشان پری غستل داسی داسی نیم نیم گوک بے پکی پٹی اور اس تے وطا اکثر غرہ بر بینڈ مچھولی پونی زیملا پیوی وطا شورو نکی پیوی وطا شورو نکی او جامو تے او گورا او میک اپنو تا اکثر بری سکاو کیو گورے نو ایران بشوتا روخ پنزوس کسل کریمان آگے اوزے کیو افیشل ہوتا ہی کسی ہوتا آگے والا کئی او سلوی قسی بھی پی حیران بشوتا او باقیدہ دا سی اخکاری تو جوڑ میک اپ اکڑے دے اسی دشمن بزمونگ نسو یری گی ہاں دشمن بزمونگ نسو یری گی اچھی گوریا خوئی دے زمونگ نم دا مسلمانان خو زمونگ نم بتا دی دی خوز نخ پیرا کا گی دا دے سار لکا میدان تا روطل دی بسائی زوان اغب مضبوطی کلک پئی ایغ نیغ بئی دانا چی اغب ازان بزیخ پیرا کا گی ندا بگیون نوے شیرو تیرے وی دا ٹائمی دے سم جعل من بعد قوت زوفا پلار و موری مبارکی دا لک غستی و دا لک نو تاخیر کی جنے جوڑا شو سم اکثر و دا مور و پلار موی که چرد جنے وی نو چاکور خوب در باندی ودان شو زکر چوی تا خو کارون دا خضر آواغست سم جعل من بعد قوت زوفا خونده غمور و پلاری که ہوتے چه بچه قرآن لرو لگر آلیگی که ہوتے چه بچه جماعت تا مزلو لگر لیگی نیلیگی کن نکتا اجری جماعت تا لگر لیوی قرآن لدر آلیگر لیوی نسڑے بد جوڑ شوی خوی اتا دغ زینو تا رو نلیگلو او پردی بیٹک تا دیو لگلو او دغ رنگی بلڈ گیمز ایتا دیو لے گلو دا سنوکر کلب تا دیو لے گلو او نور و زینو تا دیو لے گلو نستا دا بچینا ان دا غشے جوڑ شنو اس پہ والو مبارکی سم جعل من بعد قوت زوفا سم جعل بیا با اگر زی من بعد قوت پس دا مضبوطیانا زوفن کمزورتیا دلی مضبوطیانا او دلی زوانینا او دلی طاقت نا پس بیا کمزوری را روانا دا او اغسا و شیبتن او بڑا والے انسان لگ زان تو گورا پیدا دا اغا کمزور اوبونا چه پیدا شوی کمزوری رو رو دی اللہ تربیت کولو زوانے دا نجوڑ کو دا کمزورتیا نہ کم زیتا اور اسی دے مضبوط شوے طاقت والا شوے دا آغ زین بیا پا لاندر آروان شوے دا سلویخ کالو نہ پس انسان بیا پا بڑاوالی بانے شورو کی او کل جی بیا دا شپیتو نہ ووڑی نو دیتا ارزلی لومر ہوئی آغا کمزورتیا دا عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پناہ غختا چه اللہ ما دا ارزل العمر نو ساتے ارزل العمر دا چه سڑے با کی دبل محتاجش زان ہر زیتا نشی رسولے خپل حاجات او ضروریات اغا نشی پورا کولے زیتا نشی رسولے دیتا ارزل العمر وی نبی علیہ السلام برا دینا پناہ غختا انسان دا ټول کارونه چوکړل کمزورتیا بیا مضبوطیا او اخره کې به بیا کمزوري کوي او سپینګیری او بوډا بدن جوړی دا ټول کارونه چوکړل یخلق ما یشا پیدا کوي هغه یشا او چې خوښ شي د الله څه چې د الله خوښ شي هغه پیدا کړه. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. چاله جنکیو چاله لکان ورک او یزوجهم ذکرانا و اناثا. چاله الله ګډوډ ورکی الکانم ورورکی او جنکیم ورورکی. ويجعل من يشاء قيما او څوک الله شند پاتیږي اسم ورورنکی. دوان طرفونه ټیکی خو چې الله نه غواړي نو نه ورک. وایي چې الله یې نه درکوي نو پیر بابا رحمت الله علیه به صدر کی. یخلق ما یشا پیدا کوي هغه یشاو چې خوښ شي. وهو العلیم القدیر او دا الله پوها او قدرت لرونکی ذات دی. پوه دی پارسا قدیر قدرت لرونکی دی. سچ پیدا کئی نسو کی بندولے نش اور سچ نش نہ پیدا کئی نسو کی پیدا کولے نش. اللہ قادر دے. اس بات دا قیامت اور حالت دا منکرین پا قیامت کی یوم تقوم الساعة. اللہ رب العزت فرمائی یوم تقوم الساعة تو یقسم المجرمون. او یاد کا غورز چو بدری گی قیامت یعنی قائم بشی قیامت واقع بشی قیامت. اسا وقات الواقع کلچ واقع بشی اغا واقع کی دن کی ورز ورز دا قیامت. ویوما تقوم الساعة او یاد کا غورز چو بدری گی قیامت یقسم المجرمون قسمون بخور مجرمان. کلچ اللہ وی قیامت واقعی نو مجرمان بب قسمون خوری او قسم کی بوئی ما لبیسو غیر سام وخ نو تیر کڑے منگا غیر ساتن بید یو گڑے نام. سوک بوئی یا اللہ من خود دنیا کی یو گینٹا وقت تیر کڑیو. سوک بوئی اللہ نیم گینٹم تیر کڑیو. سوک بسوئی یو سوک بسوئی اغا پنزوس او شپیتو کالو مرتب سوئی ما لبیسو غیر سام وقت نو تیر کڑی منگا با دنیا کی بید یو گڑینا. کذالک کانوا یؤفکون ام دغرنگی کانوا ادوی یؤفکون اڑو لیشوی پا دنیا کی دا اللہ دا کتاب نا. سنگ چوز در اختیا بیان نا او در اختیا وینا نا وارو لیشو داغی دا بیان نا چخکارے ویلے وی چھ اللہ زمانگ نا غلطی شوی دا دمر دمر عمر ہم تیر کڑے رے نہ چې څنګه اوس د صحیح بیان نه وړېدل داسې دنیا کې د الله د کتاب نه وړېدلی وو. دغه رنګې دغه صحیح مسلې د الله د توحید نه دغه حق مسلې نه دغې نه اوړېدلی وو او په باطل او په غلطو کارونو پسې روان وو. وقال الذين او بوي هغه کسان اوتو العلم چې ورکړې شوې دیوت علم ول ایمان اور اوڑے دے ایمان علم بل ورکڑے شوے دا اللہ دے کتاب. عالمان دی دا اللہ دے کتاب او ایمان ام دا اللہ پا کتاب روڑے دے ای بوت سوئی. لقد لبستم فی کتاب اللہ پا تحقیق سرا وقت تیر کڑے ہوتا سو پا دنیا کی فی کتاب اللہ پا علم دا اللہ کی الا یوم الباسی تروز تر پورت کی دو پوری. اغیب ہوتا وی دغا مجرمان بوی یا اللہ منگ یو گڑے وقت تیر کڑو یو گینٹا وقتم تیر کڑو. سوک بوی یو رز سوک کوئی سی صدا ورز مخکتا سلوستی کم چی عالمان دی اغا مومنان اغا معاہدین اسوک بچی بے گوائی کئی بیان بکئی اغوی بوتا وی او ظالمانو تاسو خو وخت تیر کړی تر قیامت پورې. دا خلک تر قیامت پورې ژوندی خو نه دي، خو تر قیامت ژوندی نه دي. مثال دا کوم چې مړه دي، ولې دوی تر قیامت ژوندی دي؟ څه وایې تاسو؟ په دې خو مرګ راغلی نه. د چا به 50 کال عمر و، د چا به 60 کال عمر و، د چا به 70، د چا به 100، د چا به 200، د چا به 1000 کال و. مرګ خو به راغلی، تر قیامت خو ژوندی نه دي. د دې څه مطلب شو؟ مطلب د خبرې دا چې تاسو دومره ظالمان یې که تر قیامت هم الله ژوند درکړی وی، اوم بم تاسو د الله تابعداري نه وی کړی. پوه شو؟ دغه 50-60 کالو ته تاسو یو ګړی وایې که تر قیامت الله ژوند درکړی وی، او بیا د نن قیامت کې تپوس کړی وی، اوم بم تاسو ویل چې یو ګړی هم تیره کړی. تاسو خو بېمانې دروغجن یې. فهذا یوم الباسی، نو دا د ورځ د پورته کېدو. قیامت پورت به ورته څه وایي؟ دا د ورځ د پورته کېدو دغه ورځ ده. ولکنکم، لیکن تاسو، کنتم وی تاسو، لا تعلمون، نه پوهېدونکي تاسو، جاهلان وی. دنیا کې هم ځان نه پوه کولو، که دنیا کې د الله کتاب ته ناست وی، نه د دې عذابونو د دې سختو اندازه به تاسو ته شوې وه. نن مو تا ته قرآن کې الله ولې ذکر کوي؟ دا خو بالته کېږي، دا خو رښتیا خبره ده چې دا خبرې هم دغه رنګې بالته کېږي. خو مو تا ته الله دړوان دی نه ولې وایي؟ ولې وایي چې انسانا د جنت تذکره درته ذکر کوم چې ستا شوق پیدا شي د جنت د حصول. چې حکمې لارې د جنت د حصول دي چې په هغې روان شي. او جهنم ځکه ذکر کوي او د دې سزاګانې او دا قسمه بحثونه ځکه ذکر کوي چې انسان تا کې یره پیدا شي، ځان د جهنم د هغه لارو نه وساتي، دغه رنګې ځان د هغه غلطو خلکو د ملګرتیا نه وساتي. کم خلک دی مقام دی جهنم ته بچړه شي. خو تاسو ناپوه بې نو، اوس یو تن قرآن ته نه کینې او ځان نه پوه کوي، ابه دې نه څه خبر شي؟ خبرې دې شي؟ هغه ته دې پته شته چې ما ته الله قرآن کې څه ویلي دي؟ خو صرف دا وایي چې قرآن ډېر سپارې کتاب دی او بس سار ماښامې تلاوت کوه. صرف تلاوت د قرآن خو نه دی، زه دا نه یم چې تلاوت کې ثواب دي شته. تلاوت کې ثواب شته. نبی علیه السلام فرمایي په هر یو حرف لستو باندې انسان ته الله لس لس نیکې ورکړه. داسې مو وایه چې الف لام میم یو حرف دی، الف حرف لام حرف میم حرف، صرف د الف لام میم په لستو دیرش نیکې ملاوي. او نیکی او بدله چې هغه لوی ذات درکوي، ابه څومره نیکی وي، څومره بدله وي. یو د باسه توفه وي او یو د عام تن توفه وي. عام تن توفه کې به څه درکي؟ خو یو پن به درکي، یو ګړی به درکي، څه به درکي نو؟ او باسه چې سړي له توفه ورکوي څه ورکوي؟ 50 روپۍ؟ 100 روپۍ؟ باسه چې توفه ورکوي نو هغه د باسه د شان مطابق وي. الله خو د بادشاہان او بادشاہ مالک الملک دی، بادشاہ د ټولو بادشاہانو، د ټولی دنیا بادشاہ، د اسمانونو او د ځمکې، د قیامت دار سه بادشاہ. هغه چې توفه درکوي، اچې انعام او بدله درکوي، به څنګه وي؟ خو تاسو ناپوه وې نه وې ناس نه، ځکه ځان د دې نه نو خبر کړی. فیومئذ نه په دغه ورځ کې، لا ينفع الذين ظلموا، فائدہ بنو اور کئی ظالمان ہوتا، معذرتهم بہانی ددوی. بس پدې چې دا خبره ثابت شي چې وخت هم ډیر تیر کړي ندی بس شروع کی بانی به شروع کی یا الله دا چلو یا الله مونږ خو ناپوه وو یا الله مونږ ته خو بیان نو شو یا الله دا و یا الله بانی به شروع کی خو چې کله بانی هم ناکام شي نو بیا به څوک ایکسکیوز ځان به ملامت کی چې او دې غلطی شوې ده ولا هم یستعتبون او نه به د دوی ملامت منظور کړی شي نہ بانی فائدہ ور کی او بیا کا زان ملامت کئی اللہ وی دغا زان ملامت کول بم سے فائدہ ور نکی ترغیب القرآن ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل خلاصے کے بپسو خلاصے کے بپسو پدی کتاب او دا داسی کتاب دے چا اللہ وی ہر قسم مثال او ہر قسم دلیل پکے ما بیان کرے دے ولقد ضربنا للناس او تحقیق سرا بیان کړی دی مونږ د پاره د خلکو للناس د پاره د خلکو خلک یادې خو لما نه یادې ټول خلک یادې فی هاذ القرآن په دې قرآن کې من کل مثل هر قسم دلیل هر قسم مثال هر قسم حکم د کور اصلاح په دې قرآن کې شته د ملک اصلاح پا دی قرآن کشتا د نفس اصلاح پا دی قرآن کشتا د شیطان نه د بچو طریقه پا دی قرآن کشتا د باسه طریقه پا دی قرآن کشتا د باسه حقوق پا دی کشتا د رعیت حقوق پا دی کشتا د هر څه پا دی کی دی حلال پا دی کی دی حرام پا دی کی دی حقوق دا اللہ پا دی کی دی حقوق دا بندیانو پا دی کی دی ہر سب کی اللہ وی ما خلقو لذکر کری دی خو خلقو دیر بی وفیو که دا قرآن سر اغیرو دی خبری تا غوک کی نوستو ارزان متوجی نکو دی خبری تا وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ وَلَئِن جِئْتُمْ او کچر راتلو کی دویتا بِآيَةٍ کچر راتلو کی دویتا پیو دلیل سرا پیو معجزے سرا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نَخَامَخَا وَي بَاغَ کسان چی انکاری کڑے پسے ردی جستا خبر امری زکا خبر دی پا دلیل سروکا قرآن و سنت نرے پی دلیل پیش کو پا کار دا چی امری فاغوی سوئی ان انتم الا مبتلون نی تاسو مگر باطل پرست دے پخپل باطل پرست او کتو تا دا قرآن خبر ہوکے او دلیل دا قرآن نا پیش کے ناغسوئی تا تا باطل پرست پسے ردی چی خپل دا زان اسلو کی تو بو بسی خولتا پا زد و ناد راشی زان تا پا حق ہوئی و تا تا پا باطلو داولی کزالک خبرم دا غرنگی دا ید باو اللہ علا قلوب اللذین مہر وی اللہ پا زرنو دا غا کسانو باندی لا یعلمون چن پوئی ادوی کت زان تا پا حق وی او تا تا پا باطل وی ولی اللہ وی مارا دوی پا زڑنو مہر والے دی اس دوی دا خو دا بد تمیز نشی کولے چی خسری او بد سری اللہ وی ما ولا مہر والے ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاو ولهم عذاب نزی فاسبر فاسبر کلکشا فاسبر صبر کوا تکلیف و مصیبت برازی خود تو بسکے صبر بکے جنگ بنکے شل قرآن رحمت اللہ علیہ بویل یوزے کے چھے بیان کے او جنگ دی اکڑو یا سادہ پنزوس کالا مسئلہ دی رستو بوتلا پنزوس کالا دی مسئلہ رستو بوتلا ابل جنگ چوکے خود یو سڑی بشن اب تا پسی ہوئی او تب اغا پسی ہوئی داسې دا وکړه نه ده که جنګ دې وکړو خو څه به د یو کس سره به لاندې اوسي ابا تا پسې ویو ته به هغه پسې وې نه هغه اصل کار د قرآن بیان ادنه پاتې شو نو څه کوه صبر کوه فاصبر ان وعد الله حق یقینا وعده د الله پر اختیار کومه وعده یوم اذ یفرح المؤمنون بنصر الله په دغه ورځ باندې خوشاله بشي مؤمنان په امداد د الله ابتدا کې تاسو لست دا د الله وعده ده چې الله وایي کنن ته کمزورې غم مکو ته صبر کوه الله وی زبستا امداد وکم او داسې به دې غالب کم لکه چې رومیان مې څنګه غالب کړ اول او اخر وتړلو اول او اخر د سورتې وتړل یقینا وعده د الله پر اختیار ولا یستخفنک الذین او سپک دې نه کی تا لراغه کسان لا یوقنون چې یقین نه کوي پس باندې په قرآن باندې یقین نه کوي ستا پر رسالت باندې یقین نه کوي د الله په توحید باندې یقین نه کوي د قیامت په ورځ باندې هسې نه چې هغوی دې سپک کي سپکاوی څه ته وویلې سپکاوی دې ته وویلې چې صبر نه کې او قرآن دې پرېغوستو نو سپک شوې دنیا کې م سپک شوې ذلیله شوې آخرت کې بم زری دی عزت دې پس کې دی عزت د الله په کتاب کې ان کان یرید العزة فإن العزة لله جميعا څوک چې غواړي عزت چې زه دې عزت من شم نو پس یقینا اختیار د عزتونو خاص الله لره دی ټو الله مطیع او تابعدار بنده جوړ شه الله به دې عزت من کی عزت په مال کې نشته که په مال کې عزت وې موسی علیه السلام به د قارون نه زیات مالدار وې باسه کې عزت نشته نن باسه خلک عزت کوي او چې سبا جلا ګورې نو جلا وطن وې په خپل ملک کې اوسېدو ته نه پرېږدي او خلک وبسې کنزل کوي ته باسه عزت شته باسه عزت شته ماشوم نه تپوس وکړه هم پسې بدې ردې وایي عزت څوک ورکوي الله ورکوي او پسې ورکوي پسې ورکوي په قرآن باندې په خپلې رضا باندې کله چې یو تن الله راضي کی الله خوشحاله کی نو الله ولې عزت ورکي مقصد به سورې روم البشارة للمؤمنین سورت کې الله زیر ورکولو مؤمنانو ته او دلایل عقلیه ذکر کړل په اثبات د توحید چې الله یو دی په خپل ذات او صفاتو کې راتلونکي سبق کې انشاءالله سوره لقمان به وایو او هغه د لقمان حکیم هغه نصیحتونه خپل بچی ته انشاءالله د هغې تفصیل او وضاحت به کوو الله الذي الله غزات خلقكم من ضعف چې پیدا کړی تاسو د کمزورتیا نه ثم جعل من بعد ضعف قوه به اوګرځولو پس د کمزورتیا نه طاقت یا مضبوطیا ثم جعل من بعد قوه ضعفا بیا به اوګرځئ تاسو پس د طاقت نه کمزوری و شیبتا او بوډاګان یا و شیبتا او بوډاوالی یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښی شي او دا الله پوه او قدرت لرونکی ذات دی او یاد کا غور ز چې بدریږي قیامت او نو قسمونه بخری مجرمان او وی به ما لبیسو غیر سا وخت نو تیر کړی مونږ په دنیا کې بې د یو ګړی نه کذالک کانو یؤفکون همدغه رنګې ادوی اړولی شوي د قرآن نه وقال الذين ابوا يغسان اوت العلم چورکړې شوې دی وت علم د الله د کتاب ول ایمان او روړې دی ایمان یا ول ایمان او روړې او ایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى يوم البعث په تحقیق سره وخت تیر کړو تاسو په علم د الله کې تر وځي تر پورته کېدو پورې. فهذا یوم البعث نو دا د ورځ د پورته کېدو. ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو وې تاسو نه پوهیدونکي. فیوم ایزن پا دا غورس کی لا ینفع الذین ظلمو فائدہ بورن کی ظالمانو تا معذرتم بہانی ددوی. ولا هم یستعتبون او نبا ددوی ملامت منظر کریشی. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل او تحقیق سرا بیان کری دی مونگ دا پار دا خلکو پا دی قرآن کی هر قسم دلیل هر قسم مثال هر قسم مسئلہ هر قسم حکم. ولئن جئتهم او کچر رات لو کی دویتا پیو دلیل سرا نخامخا وی حق کسان چی انکار کڑے دے نیتاسو الا مبتلون مگر باطل پرست. خبرون دغرنگی دا مہر والے دے اللہ پزرنو داغ کسانو باندی لا یعلمون چن پویگی. فاسبر نو کلک شا پا تکلیفونو مصیبتونو باندی یا صبر کوا. ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ پر اختیار اس پک دین کی تال راغ کسان لا یوقنون چی یقین نکی دا اللہ پا کتاب باندی.